Sfânta Lăpciună. Din prorocia lui Ezechiel citire. Să luăm aminte. Așa grăiește Domnul 7 zile să facă ispășire pentru jertfelnic, să-l curețe și să-l sfințească, iar după sfârșitul acestor zile, în ziua a 8-a și mai departe, preoții vor înălța pe jertfelnic arderile de tot ale voastre și jertfele de împăcare, și eu mă voi milostivi spre voi. Apoi m-a dus bărbatul acela înapoi la poarta cea din afara templului spre răsărit, și aceasta era închisă, și mi-a zis Domnul, poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide și niciun om nu va intra pe ea, căci Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea, de aceea va fi închisă. Cât privește pe rege, el se va așeza acolo, ca să mănânce pâine înaintea Domnului. Pe calea porții va intra și pe aceeași cale va ieși. După aceea m-a dus pe calea porții de la miază noapte, în fața templului și am privit, și iată slava Domnului umplea templul Domnului, și am căzut cu fața la pământ.